یه پنج ابواب اسم کوی مختلفون فی مثلا نیه، اسم نبی علیہ السلام کی مختلف معمولات کا بیان ہے، کوئی اختلاف اس میں نہیں. پانچ ابواب ہیں. پہلے باب میں یہ ذکر کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام وضو میں ہر عضو کو ایک بار دھوتے تھے، بس بس. دوسرے باب میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام وضو کے اندر ہر عضو کو دو دو بار دھوتے تھے، ایسا پھر ایسا بس. تیسرے باب میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام وضو میں ہر عضو کو تین بار دھوتے تھے، تین بار منہ، تین بار ہاتھ، تین بار ہاتھ، تین بار پاؤں. چوتھا باب ان تینوں کی مجموعی کا ہے، ان تینوں کی. پانچویں باب میں بعض اعضا مرتن ہیں اور بعض اعضا مرتین ہیں اور بعض اعضا سلا سمرارین ہیں، ٹھیک. تو یہ پانچ ابواب ہیں جس میں نبی علیہ السلام کی معمولات کا بیان ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اتفاقی مسائل ہے. وہ پانچ ابواب کیا ہے؟ پہلے میں حضور کا معمول یہ تھا کہ وضو کے اندر ہر عضو کتنی بار دھوتے تھے؟ ایک بار. دوسرا باب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ وضو میں ہر عضو کو دو بار دھوتے تھے. تیسرا باب اس بیان میں ہے کہ نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ وضو میں ہر عضو کو تین بار دھوتے تھے. چوتھے باب میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا معمول تھا، چوتھے باب میں تینوں ابواب کا مجموعہ ہے کہ کبھی ایک بار دھوتے تھے تو باب اول آیا، کبھی دو بار دھوتے تھے تو باب ثانی آیا، کبھی تین بار دھوتے تھے تو باب، تو گئے کہ باب رابع مجموعہ ہے ابواب ثلاثہ کا. پانچویں باب کے اندر یہ ہے کہ ایک معمول یہ بھی تھا کہ ایک عضو کو مرتن دھویا، دوسرے عضو کو مرتن دھویا، تیسرے عضو کو ثلاثہ میرا ٹھیک ہے، بس اس میں کوئی اختلاف نہیں. بس صرف ایک وجہ معارف حسنان نے بیان کیا ہے کہ یہ مرتن کیوں دھوتے تھے، مرتین کیوں دھوتے تھے، ثلاثہ میرا رین کیوں دھوتے تھے. تو اس کی ایک وجہ یہ بیان کی کہ ثلاثہ میرا رین دھوتے تھے بیان سنت کے لیے، اور مرتین اور مرتن دھوتے تھے بیان جواز کے لیے کہ ایک بار دونوں بھی جائز ہے، دو بار دونوں بھی جائز ہے، اور ثلاثہ میرا رین دھوتے تھے بیان سنت کے لیے کہ سنت تین بار غسل ہے. ایک دوسری توجیہ یہ ہے کہ جہاں پانی اقل و قلیلن ہوتا تو ایک بار دھوتے، اکثر و کثیرن ہوتا تھا تو تین، اور درمیانی مقدار تھی تو دو بار. یہ دو توجیہات، باقی کوئی اختلاف اس میں نہیں. باب ما جا، پہلے باب میں ہر عضو کو کتنے بار؟ ایک بار. باب ما جا فی الوضو مرتن مرتن، حدثنا ابو قریب وحناد وقتیبہ قالوا حدثنا وكيع عن سفيان وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم ان النبي عليه الصلاه والسلام حضور عليه السلام نے وضو فرمایا مره مره، اور ہر عضو کو ایک ایک بار دھویا. یہ پہلا باب ہے. وفي الباب عن عمر وجابر وبريده وابي رافع وابن فكيه قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس کے احسن حسین، یہ احسن ہے تمام احادیث کے اس باب میں، وہ اصح. اب یہ ایک روی کی تضعیف کرتا ہے. وراو نقل کیا ہے رشدین ابن سعد وغیرہ نے یہ حدیث، عن الضحاک ابن شرحبیل عن زید ابن اسلم عن نبی عن عمر ابن خطاب ان نبی علیہ السلام توضع مرتن مرتن، لیکن ولیس ھذا بشیء. یہ جو اس نے صحابی عمر ابن خطاب بتا دیا اور پہلے نے بتایا تھا ابن عباس کو, کہتے ہیں صحیح وہ ہے جو ابن عجلان اور ہشام ابن سعد اور سفیان عبدالعزیز ابن محمد نے نقل کیا ہے, زید ابن اسلم عن عطاء عن ابن عباس, یعنی صحابی عبداللہ ابن عباس ہے اس روایت میں, صحابی حضرت عمر اس روایت میں نہیں ہے. عن ابن عباس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. باب ما جاء فی الوضوء مرتین مرتین, یہ وہ دوسرا باب ہے کہ وضوء میں ہر عضو دو دو بار دھوتے تھے. حدثنا ابو قریب و محمد بن رافع قال حدثنا زید بن حباب عن عبد الرحمن بن ثابت بن صوبان قال حدثنا عبد الله بن فضل عن عبد الرحمن بن حرمز الاعرج عن ابي هريره ان النبي عليه السلام توضا مرتين مرتين, دوسرے باب میں ہر عضو دو دو بار دھویا. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن غریب, ہم نہیں جانتے اس کو مگر حدیث ابن صوبان عن عبداللہ ابن فضل, او یہ سناد حسن صحیح ہے. وفی الباب, اور مرتین کی مسئلے میں جابر سے بھی ہے. وقد روی عن ابی ہریرہ ان نبی علیہ السلام توضع ثلاثا ثلاثا. باب ما جاء فی الوضوء ثلاثا ثلاثا, یہ تیسرا باب ہے کہ وضو میں آپ کا معمول تھا کہ ہر عضو کو تین تین بار دھوتے تھے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن سفیان عن ابی اسحاق عن ابی حیہ عن علی ان نبی علیہ السلام توضع ثلاثا ثلاثا, کہ اپنی وضو میں ہر عضو کو تین تین بار دھویا, یہ وہ تیسرا باب ہے. وفی الباب عن عثمان و ربیہ و ابن عمر و عائشہ و ابی امامہ و ابی رافع و عبداللہ ابن عمر و معاویہ و ابی ہریرہ و جابر و عبداللہ ابن زید و ابی ذر قال ابو عیسیٰ حدیث علی کا احسن شیء فی هذا الباب و صح عمل اسفر عند عامت آل العلم, کی وضو یجزی او کافی ہے مرتن مرتن بھی جو باب اول ہے, اور مرتین مرتین اس سے افضل ہے, اور اس سے افضل ثلاثنا ولی سباد و شیعن, تین کے بعد اسراف میں شامل ہے. ٹھیک ہے. وقال ابن مبارک لا آمنو, مجھے اطمینان نہیں ہے, اذا زاد فی الوضوء علی الصلاۃ, جب انسان عضو تین بار سے زیادہ دھوئے تو مجھے امان نہیں ہے ایا سے معاش کی گناہ گار ہونے سے. یہ صرف. وقال احمد بن اسحاق لا یزید علی الصلاۃ الا رجل, مگر وہ آدمی مبتلا جو پاگل ہو, وہ بار بار وضو کرتا. ہاں, تین باب گزر گئے, اب چوتھے باب میں کیا آئے گا ان تینوں کا, یعنی اس میں وضو مرتن بھی ہے وضو اور وضو. باب ما جاء فی الوضو مرتن و مرتن و ثلاثن ثلاثن, دیکھو چوتھے باب میں پہلے ابواب ثلاثہ کا مجموعہ تھا. باب ما جاء فی الوضو مرتن ایک, یہ باب اول ہے, و مرتن یہ باب ثانی ہے, اچھا و ثلاثن یہ باب ثالث ہے. حدثنا اسماعیل بن موسى الفزاری قال حدثنا شريك عن ثابت بن ابي صفيه قال قلت لابي جعفر حدثك, اے ابو جعفر آپ کو خبر دی ہے جابر نے کہ نبی علیہ السلام نے وضو فرمایا ایک ایک بار بھی, دو دو بار بھی, تین تین بار بھی. قال نعم, دیکھو اس روایت میں بھی تینوں ابواب کے معمولات موجود. قال ابو عیسیٰ وروا وکی حض الحدیث عن ثابت ابن ابی صفیہ, قل تو میں نے پوچھا بھی جعفر سے حد تک آپ کو خبر دی ہے جابر نے کہ نبی علیہ السلام نے ایک ایک بار بھی وضو کیا. قال نعم, حدثنا بذلك حناد و قتیبہ قال حدثنا وکی عن ثابت و هذا اصح من حدیث شریک, کیوں کہ یہ منقول ہے من غیر و جن کی اسانید سے, هذا او یہ روایت منقول ہے ثابت سے, نحو روایت وکی و بس. اور پہلی سند میں شریک آیا تھا, یہ شریک کثیر الغلط ہے. ثابت ابن ابی صفیہ آیا تھا, اس کی کنیت ہے ابو حمزہ الصومالی. باب فی من توضع, کیا مطلب اس میں, کیا بیان ہوگا کہ ایک وضو میں منہ کو ایک بار دھویا, ہاتھ کو دو بار دھویا, پاؤں کو تین بار دھویا. ٹھیک. اب دیکھو, باب فی من توضع بعض وضوئہ مرتین, کہ بعض اعضا کو دو بار دھوئے اور بعض کو تین بار دھوئے. حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان ابن عیانہ عن عمر ابن یحیی عن ابیہ عن عبداللہ ابن زید ان نبی علیہ السلام توضأ, آپ نے وضو فرمایا, فغسل وجہ ثلاثاً, اب دیکھو, او غسل یدہ مرتین مرتین, یہاں دو آیا, او مسح براسہ وغسل رجلہ, یہ مرتہ نا, یا نہ مرتین نہ ثلاثاً مرتین, ٹھیک ہے, تو بعض وضو مرتین ہوا, بعض ثلاثہ مرتین ہوا, اور بعض مرتین ہوا. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وقد ذکر فی غیر حدیث ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توضأ بعض وضو ہی, بعض اعضاء کو مرتین ایک بار کیا اور بعض کو ثلاثہ, ٹھیک ہے. ہاں وہی دو توجیحات ہیں کہ یہ تین قسم کی وضو اس لیے ہے کہ دو اور ایک مرتبہ بیان جواز کے لیے اور تین مرتبہ بیان سنت کے لیے, یا پانی کی مقدار پر موقوف تھا, اگر اقل تھا تو ایک بار, قلیل تھا تو دو بار, کثیر تھا تو تین بار. وقد رخص او اجازت دی بعض اہل علم نے فی ذالک ان مختلف معمولات کا, لم یرو, انہوں نے نہیں دیکھا باسن گناہ کی وضو کرے آدمی بعض اعضا تین مرتبہ, بعض دو مرتبہ, بعض ایک مرتبہ. باب في وضوء النبي يا الله.